और कुछ लोग ऐसा नहीं मानते क्योंकि बाएं हाथ से ही तो बाल संज्ञान का नहीं होती, हाथ से भी चला सकता था बाएं तो दूसरा ये मानते हैं कि सबेन हस्ते में सरांग सच धातु के साथ में है ध्यान सचन है तो सचन ही सचन सचन है सचन ही होगा वही संधान सराण सत्य तुम संधातु शीलम इतना उनको सत्य साधन संबोधन में सत्य साधन सत्य तुम्हें खड़ी मिली है सत्य धातु तो अर्जुन का नाम सत्य साथी सत्य साथी यहाँ पर संबोधन क्यों दिया सत्य साथी संबोधन ये दिया कि देखो बाएं हाथ से भी मर जाता है कोई बहने हाथ से नहीं मरता तो मतलब ये जो है जितने मारने वाले खाली निमित्त बनते हैं संघात काल तस्मात कम बुद्धि भीष्म द्रोण प्रवृत्त अतिरथा अजय देवैरपि अर्जुन निधिता यशो लभस्व वस्तुता क्या है कि ये सब जो है ना क्या यश है यश यही है तुमको यश मिलेगा कि इस भी जो अतिरथ है ना वो देखो अर्जुन ने सब मान लिया भीष्म आदि को पराजित करना कोई मामूली काम नहीं और प्राण भी विश्व को पराजित नहीं किया तो कई ऐसे हैं इन जिनको मारना यहाँ पर कार्य नहीं और तुम चिंता मत करो हमने तो उनको मार के रखा है और यश मिलेगा उनको उनको अर्जुन ने विश्व को मार दिया द्रोण को मार दिया कर्ण को मार दिया ऐसा करके जो है उनको यश किसी को कहते हैं कि भीष्म द्रोण प्रदर्शा अजिया किसके अजिया देवेरपि अजिया देवता लोग भी जो है उनसे उनको जीतने में समर्थ नहीं लेकिन अर्जुन ने जीता लोग कहेंगे कि अर्जुन ने मार दिया उनको इस यशो लगन पर यश जो है वह केवलम पुण्य ही सब प्राप्त थे यश जो है पुण्य के बिना नहीं मिलता केवल पुण्य से ही प्राप्त होता है पर देखो तुमको ऐसे जो है वो यश मिलता है मैंने मार के रखा है अब तुम लड़ाई करके सकते हो जिसका शत्रु दुर्योधन प्रगति भूमराज्य दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीत करके समृद्धम असपत्नम अकंठम शत्रु से रहित किसी प्रकार की बाधा से रहित समृद्ध जो ये राज्य है उस राज्य का होकर किस प्रकार यश भी मिल जाएगा तुमको और राज्य को हो भी मिल जाएगा ये दोनों तुमको प्राप्त हो जाएगा कोई भी है उत्कृष्ट युद्धाय उन्मुक्ति भविष्य उत्कृष्ट भाष्य में था उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो था युद्धाय उन्मुक्ति भविष्य यशो लाभम अभिजय यशो लाभ ही है कि भीष्म द्रोण प्रभुतयो अत्यथा अनिया देवेरपि और अर्जुन ने थे अभिनय तो किम तेन असमर्थेन इत्यादि क्या असमर्थेन कहते हैं कि उसके लेकर के क्या है अरे ये मिला न मिला, अरे कहा यह तो कोई मामूली चीज है, वो पुरुषार्थ है, पुण्य के बिना यह स्थिति को प्राप्त नहीं, इसलिए गुण यह प्राप्त करना भी बड़ा भारी होता है। यज्ञ के लिए देखिए, देखिए जिस धन के लिए लोग जो है वह बहुत प्रयास करते हैं, यज्ञ के लिए उसको छोड़ते हैं, बिना यज्ञ तो उसकी नुकसान नहीं, यज्ञ के लिए त्याग करते हैं, यश को सूक्ष्म रखते हैं। यश जो है वह धन इत्यादि की अपेक्षा सूक्ष्म, क्योंकि यश के लिए जो धन का ऐसे नहीं, सूक्ष्म रस वाला यश है, इसलिए तुमको सहा नहीं मिल रहा है, नहीं तो यह तो लगता तो ये बिना नहीं राज्य भोगी अपेक्षित किम अनपेक्षित अवकाश नहीं, हम तो राज्य के लिए लड़ रहे हैं, यश के क्या मतलब है, राज्य तो तुमको मिलेगा, यश के लिए किसी को कह रहे हैं जीत तो भाग्य में था ना, भाग्य में था जीत सत्य जीत शत्रु दुर्योधन प्रगति भीष्मादिषु अतिरथेषु सत्तु सूर्यशंका एक भीष्मादि तो अतिरथी अतिरथी भीष्मादि तो वो जब तक है तब तक जैसे अभिता कैसे कर सकते उनको जो मार नहीं कर सकते असंख्य योद्धा गुण अकेले सबसे लड़ने में किसी के सहयोग की अपेक्षा होती कौन है महाराजी कैसे करें, अकेले जो है एक साल कैसे कर, एक साल तक होता है जो है अकेले और महारथी है जो है वो साल जो है एक हजार सैनिक दस हजार सैनिकों से अकेले जाए तो महारथी संविधान योद्धे असन तो कितने भी हों सबके अकेले लड़ने में समझ, ये सब अतिरथी थे, इसमें द्रोह आदि अतिरथी, इनको किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, इसके पास ऐसी स्थिति है कि अकेले जो है वो सबके लड़ते थे। तो इसी बात को यहाँ पर कहा कि भीष्मादिषु अतिरथेषु सत्सु, यहाँ अतिरथ शब्द कोई अतिरथी अर्थ नहीं, पुतो जय शंका जय की आशंका कैसे हो सकती है, इसकी आशंका अरे भगवान का जो मयेरी थे नेता निश्चय न था प्राणी विरोधता को, मैंने इनको मार करके रखा, ये तो खाली दिख रहे हैं, ये तो लोगों दिख रहे अरे इनका शरीर दिख रहा, इनका प्राण तो हमने पहले रखा, ये दिख रहे हैं, इनको मारने में तुमको कोई यश नहीं है, तो सारे भी इसको मारने में आशा जयाशंका जयाशंका उतो जयाशंका की आशंका नहीं, अरे भाई जय की आशंका हम कैसे करें, वही आशा ही है, जय कैसे मान, जय की आशंका ही नहीं हो सकती, जय के विषय में सोचे ही नहीं जाते, ऐसी आशंका कैसे कर दिया, मई सही मृतम मृत मारणार्थम न में प्रवृत्ति अपराध, मृत अब जो मरा है उसको क्यों मारना, तो भगवान कहते मारना नहीं तो निमित्त मान लो, ये तो तुमको देना चाहता हूँ मैं, इसलिए निमित्त मात्र बन जाना, मार तो हम ही रहे। ये भगवान का भी स्वभाव है और जो है वहां जो बहुत बड़ा काम करता है उसका यही स्वभाव है, काम तो उसके संकल्प से होता है पर यह तो दूसरों को देना। बहुत लोगों को सहयोग लेकर के उनको एक देता है कि सुख सहयोग करने उनको चल रहा है तो संख्या चलिए तो संख्या चलती उसके चक्कर इसे निमित्त मात्र तुम बनो, काम तो जो है हम सब कर रहे हैं तो निमित्त बात निमित्त मात्र और तुम खेल कर देता है तुम बदलीन आदमी नाती हर तुम काफी लगा लिए ना वाणी ना के हस्ते न चढ़ा के बाद सत्यसाथी की हाथ से भी बाढ़ फेंकने में समझता इसके उसका नाम सत्यसा मई इत्यादि ना उत्तम प्रसन्न किया अब किसी को विस्तार करते क्योंकि देखो इसमें ऐसे थे कि इच्छा मृत्यु विष्णु को वरदान था कि वह इच्छा मृत्यु वो चाहे तो कोई मर सकते नहीं तो कोई मारे परशुराम भी जो है इन्होंने कितने बार क्षत्रियों का संघार किया तो परशुराम जी लड़ने के लिए आए तो विष्णु को प्रारित किया अम्बा जी की चीज कह रहे हैं कि ना जिसको एक नहीं स्वीकार किया था ना अम्बा वो जो है तपस्या किया था उसके लिए आए थे प्रदेश को बढ़ाए थे जी गुरु जी कहते हैं गुरु जी ने प्रश्न लेंगे तो गुरु से ऊपर थे अरे गुरु तो सबके थे अलग थी पर भीष्म ने जो है धर्म विद्या उनसे स्थिति की भारत में कर्णा के साथ आता है कर्ण जो है तो कर्ण दोनों मानते हैं जिसको जिसमें परसों से बनोगे पुराने के उस समय के खाने भाई की घटना को बहुत पहले देता के पेड़ों को बाबरान से पेड़ होते और वो देता के सिखाते पर वो दूर बोलते कर्ण को मतलब सभी ब्राह्मण को सभी को सिखाते थे लेकिन उनकी बने वो इच्छा मृत्यु जब तक नहीं चाहे तब तक कोई मान और द्रोण ये थे वो द्रोण को जो है बड़े विद्यार्थ संपन्न थे दूसरे जो है जैसे मान लो दूसरे भी कई हो जाते जैसे जयद्रथ था तो जयद्रथ को भी मानना बात फिर जो सैन बन जाए जयद्रथ के जो द्वारे वो सैन उसका फिर से बिल्कुल गिरेगा तो जो है वो उसको ये खराब बरदान पृथ्वी पर गिरा तो जीतने मालूम मर गया उसको तो झुटके से मरा उसी के पिता के सिर गोद में गिरा होते तो वो खड़ा हुआ तो उससे उसकी पृथ्वी पर गया तो वही मर गया क्योंकि गिरने में हेतु वो मर गया ना वो सिर गिरा है पृथ्वी पर इस प्रकार इन सबको मारना बड़ा कठिन था और सूर्य को तो कारण था वो भी बहुत ही तो किसी को लेकर के कहते हैं कि मई व्यादि ना उत्पन्न कर सकती द्रोणम से भीष्म से जयद्रथम कर्णम सान्यान भी योगवीरान ऐसा लेते हैं कि जो अजीयत्व की का अनुवाद में इसी में बताते द्रोण का अजीयत्व अलग प्रकार है और विद्या संपन्न थे उनको कोई मार नहीं गुरु और भीष्म का अजीयत्व अलग प्रकार यंत्रस्व का अजीयत्व अलग प्रकार कर्ण का अलग प्रकार तो द्रोणम भीष्म जयद्रथम तथा कर्ण अन्य नदियों और भी दूसरे जो है प्रतिपक्ष में जितने दिए हरे अर्जुन मया मेरे द्वारा वो भाग दिए हैं अरे उनकी आसक्ति मात्र दिखाई दे रही इसलिए सोचते ही तुम मार करके उनको रेखा तो कर मां देते तो दूसरे जो है वो बेटा को प्राप्त हो रहे जो मैंने मार दिया है और तुम जो है उनको मार करके मेरी सुमार करो तो उनके व्यक्ति कौन सा धातु है तो तुम उनसे पैसा मत प्राप्त करो भय मत पर युद्ध तुम लड़ाई करो रण्य सपर्तमान जैसा थी रण्य शत्रुओं को तुम निश्चित रूप में जीत लोगे इसलिए तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं लेकिन द्रोणम येसु येसु योद्धेसु अर्जुन से आशंका जिस जिस योद्धा के विषय में अर्जुन को आशंका हो सकती कान कान व्यवधि भगवान मया कान उनके उनके विषय में कथन करते हैं भगवान के मैंने स्वयं को मार दिया है कोई भी करेगी कि द्रोणादेव बनी तथा द्रोणादि जो पुरुष है इन्हीं की गणना क्यों करते हैं और भाषिकार भगवान देखते हैं द्रोण भीष्म पावत प्रसिद्धम आशंका कार्य द्रोण और भीष्म के विषय में तो आशंका का कारण है क्यों कि द्रोणों को वेदाचार्य चतुर्वेद के आचार्य है तो दिव्यास्त्र संपन्न वो बड़ी भारी आराधना करके उनको दिव्यास्त्र है और आत्मनश्य विशेष तो गुरु और अर्जुन के गुरु ही है तो अर्जुन उनको मारेगा करके गुरु सबके सिखाने को भी जो है वो गुरु गुरु ही रहता उसके पास कुछ ऐसी चीजें रहती है अनोखी की जो जिसको तो बहुत काल के बाद पढ़े मिले कि गुरु के समय में नहीं मिलते उसके पास कुछ और तो आत्मनिष्ठ विशेष जो गुरु परीक्षा इसलिए रोड को माना पड़ सकते हैं जब तक द्रोण को न मारा जाए तब तक और इसको जीतना और भीष्म तो राहुल बात करती स्वच्छंद तो भीष्म को तो बरदान है कि तुम जब चाहोगे तभी मरोगे ताजा और तुमने कर सकते हो और कौन चाहेगा बन मरने के लिए बन क्या सभी और दिव्यास का संपन्न है भारत रामेण द्वंद युद्धम युद्ध युद्धम रामन न पड़ा अगर परशुराम के साथ भी जो है द्वंद्व युद्ध होंगे सरकार भगवान जी ये नहीं कहता कि परशुराम में परशुराम के साथ भी जो है विष्णु का युद्ध हुआ और वो पराजित नहीं हुई थोड़ी भी कर द्रोणादीशंका निमित्त महाशस्त्र हो गया ना जय दृश्य की शंका निमित्त जय दृश्य के विषय में विशंका है क्या है तथा जय दृश्य यदि पिता सब करे जय दृश्य का पिता सब करता क्या सब करता है मेरे पुत्र का ये सिर जो पृथ्वी पर गिराएगा तो उसका भी सिर गिर जाएगा ये तपस्या वेद्रत को भी बढ़ पाएगा अपना नाश बंद करना चाहेगा एड्रेस को मारने का मतलब अपना तीसरी वो भी बड़ा कठिन है मारना द्वितीय अर्थ संपन्न ही की संबंध है तत्र शंकायाम कारणांतर महा कोई शंका में कारणांतर होता ही है ना ये अच्छे पिता ये जो पिता पास पाने आए कि एड्रेस के पास के द्वितीय अर्थ कथा के जय तथा दिव्य अर्थ संपन्न जय को अब कारणांतर बता रहे यज्ञ अब करने की तरफ कारण सबसे कर्ण के विषय में क्या बात है जैसे कर्ण के विषय में भी बात है कर्णों की बातों तैयार संख्या अनु तैयार संपन्न कर्ण के पास एक शक्ति जिसको इंद्र ने दिया इंद्र जो है के पुत्र थे अर्जुन इसलिए अर्जुन के हित के लिए इंद्र ने उसका कवच मान के रहे वो कवच जब तक उसको रहता तब तक वो जन्म के कवच था वो कवच ऐसा था कि कोई नहीं अपने तक उसका भेद नहीं था इंद्र ब्राह्मण बनकर के मानते और दानी तो बहुत बड़ा दान उसके समान दान करने वाले ये बहुत ही बड़ी वो किसी भी आप कवर लिखना दिया अंत में जो है वहां इंद्र नहीं ले जाता इंद्र ने फिर उसको अमोघ शक्ति दिया हल किया अमोघ शक्ति दिया कि उस शक्ति को जिसको चला लो मत उसी के द्वारा दुर्योधन को जो बहुत परेशान किया भगवान ने कहा कि वो शक्ति रहती तुम सामने में जाओ उसने अर्जुन के लिए रखा था अर्जुन पर चलाने के लिए उस शक्ति को हाँ क्योंकि इंद्र जो है वो ले ही नहीं जा सके ना उन्होंने धोखा दे करके लिया ना उसे इंद्र को वो शक्ति इंद्र ने वो शक्ति वो शक्ति अलोक शक्ति उनको अर्जुन के लिए रखा खतरा वो शक्ति किसी को जाएगी कि मंदिर तो भले भगवान बड़े सावधान करती है कि उसके सामने नहीं भी जाए घटोत्कच को भेजा था ने दुर्योधन आदि को इतना परेशान किया इतना परेशान किया कि गाने लगे करते तो काले में से वो अनुभव करते उसके घटोत्कच ने तो घटोत्कच को मानना भी कठिन हो सकती जो भी तो उनके पास अनुभव शक्ति भाषा भरी इंद्र दत्तया शक्तिया को अनुभव है इंद्रदत्त जो अमोघ शक्ति है उसके द्वारा संबंध है सूर्य पुत्र काली काली उनकी कन्या उनकी कन्या कन्या ये तो असत परिणाम मेरे निर्देश कोई भी करेगी के बीच में जो अपने राष्ट्र भगवान अपने तरफ से बोले राजन को तो मालूम नहीं था, राजन को तो मालूम नहीं था ये कानी कैसे। अरे कानी नहीं पर ये मालूम था राजन को कि अनोख शक्ति उसके पास है, कानी तो उसका नाम है और कानी का जो कर्म का तो उसके कर्म पर एक चीज को राजन को मालूम है, सूर्यपुत्र ये भी तो मालूम है। सूर्यपुत्र से मतलब नहीं, यहाँ सूर्यपुत्र से मतलब नहीं कर्ण से, कर्ण है ये मालूम था कि और अमोक शक्ति उसके पास है नीति की हुई मालूम था, इसलिए उसके उसको मानना कठिन है, इन लोगों को मानना कठिन है यही तो बात हो रही है ना। ये जो करेगा इच्छा कौन करेगा, अब परशुराम भी इनको नहीं आया तो विष्णु में कहेंगे जो तो गुरु ही है उनको हराने की तो कल्पना नहीं की कह सकती। जयद्रथ है तो जयद्रथ को मारना मतलब मरना, जयद्रथ को मारना मतलब प्रेम मरना, और तो कौन मारेगा। और कर्ण के पास भी अमोक शक्ति, अब इनको ये नहीं मारा गया, ये चारों योद्धाओं को नहीं मारा तो विजय दुर्योधन की रहेगी हमारी कि दुर्योधन पक्षी इन्हें चारों का नाम लिए। चारों का नाम लेने का तात्पर्य ये है कि चार जो है इनको मारना असंभव, कर्ण के कारण सके कर्ण पूर्व देव ये सर्वधर्मा दूसरा एक बता दिया वास्तव साफल अमोघा पुरुषम एकम अत्यंतम अत्यंत समर्थन खातिवा ये निवर्त तो अमोक शक्ति थी। एक पुरुष को जो समर्थ पुरुष को भी अत्यंत समर्थ पुरुष को भी मार करके ही नहीं उसको जीव के पास चल गया, ऐसे व्यक्त नहीं करता। जन्मना की कल्याण शंकरीय स्वमान और जन्म से भी समझो कि सूर्य का पुत्र था वो तो बड़ा प्रकार की इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी ही कन्यावस्थाया मंत्र प्रभाव ज्ञात आदित्य आदिभाव सतत कल्याण एव अवस्थायाम अयम उद्भव पानी जी के लिए कर दिया प्रस्मरण दिलाने के लिए कि ये मामूली नहीं था ना, ये भी जो है मंत्र प्रभाव के लिए माता के द्वारा सतत का मंत्र था उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने जो है सूर्य का आवाहन किया तो सूर्य प्रकट हो गया। तो मंत्र की परीक्षा लेने धन्यवस्था है थी तो मंत्र की जो गुरु जो मंत्र दिया है दुर्भाषा जी ने वो ठीक है कि नहीं ठीक, तो आगे जो हो गया और उनका मेरा आना व्यक्त नहीं जाएगा तो उसके जो है और उन्हें वरदान दिया कि जो है तुम्हारा कन्यास जो है वह किसी प्रकार से दूषित नहीं होगा। उसको याद दिलाने के लिए कानीना, कानीना याद दिलाने के लिए इसलिए कह दिया कि सूर्य को तो कहते हैं कि वो मंत्र प्रभाव के जो है कन्यावस्था में है। नया आकाश जय निमित्त मात्र मान ये जो ब्रह्मा की युद्ध जैसा की दुर्योधन प्रति इंद्रे युद्ध सपना शत्रु दुर्योधन प्रति जितने शत्रु हैं उनको संजीव लोग दीवान इतने हैं एक देव अभिन्दे करण ग्रहणम इत्यादि उक्तेषु अन्येषु च न प्रयासं कर्तव्यम्। उक्तों के विषय में और दूसरे योद्धाओं के विषय में भी उसको शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि मया हतान वेद और मातृक में अब इतना जो भगवान ने कहा इतना सुन करके अर्जुन करता है हमें जिसमें जब इच्छा मनोकृष्ण मैं इच्छा हुई नहीं उन्होंने इच्छा किया अरे नया हता पर जो है भगवान को सर्वज है, भगवान इच्छा भी करा देते हैं। सभी भगवान तब तक किसको जाना है तब तक जाना, उनकी इच्छा मृत्यु का प्रभाव खाली इतने रहा कि वो उत्तरायण लेते ये इच्छा मृत्यु कर मारे जब गए तो नहीं मरे नहीं, जितना वो गिरे वो समय नहीं मरे वो अपनी इच्छा के है। छोड़े उन्होंने कहा कि जब उत्तरायण आएगा तब मिले, ये उनका इच्छा मृत्यु का प्रभाव की सैया पर पड़े रहे। अर्जुन का मारा हुआ बाण उसी की सैया बनी वो चक्के बाबू सबको मानता है ना तो उन्होंने मैंने जिसमें वो गिरे तो उस समय उनके सुविधा के लिए दुर्योधन ने प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सुविधा नहीं थे हम तो अर्जुन दूंगा। अर्जुन से कहा कि मेरे योग्य जो है तुम आसन तैयार कर। अर्जुन ने इस प्रकार का पार मारा तो उनका शरीर ऊपर उठ गया, पार नीचे ढक गए जिसके ऊपर चढ़ा हुआ उनका शरीर बीठा हुआ। मैं वीर वीर के लिए विचित जैसी तैयार होती है ऐसी तैयार तो बाण के तैयार हो गए। तो भगवान जब आए हैं इसी किया और भगवान के सामने तो इतना धर्म का उपदेश किया है, दुख दुख का कितना धर्म का उपदेश किया। उस समय ये वीर फिर को बहुत बड़े धर्म का उपदेश किया है, बहुत प्रश्न किया है, भिन्न भिन्न प्रकार का प्रश्न किया है और उपदेश किया पितामह ने तो हमारे भैया पर कई का उपदेश किया है, बहुत लंबा उपदेश किया। और उस खुशी में जो है द्रौपदी को हटी आ गई है तो सबसे जो है देश मैंने पूछा है कि जो है वह कुंभकुली मैंने खुद कुल्की जो है कन्या होकर के मैंने बहू होकर के तुम अब तुमको हसी कैसे आ गई तुम बताओ। उनकी सामान्य कारण से तुम नहीं हसे, हमारा गुण ऐसा है कि सामान्य कारण से इस धर्मोपदेश के समय में उनको हसी नहीं आती। प्रेम जो है उसकी कोई ऐसी ऐसा व्यवहार नहीं करता, उसको हसी कहती है। लेकिन जो उसके बाद हसी इस पर आ गई कि अब का ये युद्ध क्या है वो उस समय कहा था जब जो है मेरा जी रहा था, आज भी इस समय ज्ञान का उद्देश्य कर रहा है उसी को भी कर रहा है। उस समय आपका ज्ञान ये कहा जिस समय हमारा जी रहा उस समय आप जो है बोले ज्ञान एक है जरूर आपके आदत के जो है मेरी मंजूरी चेंज है और रक्त तो सब निकल के पास मेरा शरीर सुख वो अशुद्धि की अन्न का अशुद्धि थी कि मैं जानता था तो ध्यान करके भी खोल नहीं वो नहीं और कुछ अपने वास्ते से ही बढ़ अपने वाक्य से ही बजे थे ना माता को उन्होंने हो दिया इसकी रक्षा करने अच्छा तो उसे गति पर जो रहेगा उसी की तरफ चल रहा है अच्छा करके रक्षा करने को माता को एक उस समय ये दुर्योधन के अन्न के प्रभाव के कारण राजा का दोष के कारण जो मेरी बुद्धि में खेल तो उन्होंने तपस्वी थे ब्रह्मचारी से भी दोष में दोष का मतलब अपनी वाणी से व्यक्ति बन गया। माता को उन्होंने वरदान दिया था कि हस्तिना को भी अंदर तो हस्तिनापुर का राज्य किसके हाथ में राजा है उसी की तरफ से लड़ेंगे, उन्हें दूसरे तरफ से लड़ेंगे ये नहीं उपाय है, धर्म का तत्व बहुत ही जान तो सामान्य व्यक्ति नहीं समझता। भारतीय परंपरा का जो धर्म है उसको सामान्य बुद्धि से भी नहीं मेरी संपत्ति के लक्षणों की जो संपद है वो भी है अन्य से बच गए। अरे भाई वो इन्हें सभी बच जाता है, सब तुम्हें भी बचता है, भजन में पानी के अन्य से कैसे दौड़ गए। मेरी संपत्ति आगे दोनों से संपन्न अन्न खाएगा तो जैसा खाए अन्न ऐसा बने, मैंने इतनी बात नहीं जानती दुनिया प्रसिद्ध है। ऐसी बात मजबूत है तो जो दुनिया में प्रसिद्ध है तो देवी संपदा भी लगता है। चाहे दैवी संपदा हो क्या आर्थिक संपदा के लाखों कहा गया जैसा खाए अन्न अन्न दूषित संस्कार का होगा तो दैवी संपदा वाले को तो जल्दी मंजूर दैवी संपदा वाले पर ज्यादा जिसका कपड़ा सफेद रहेगा उस पर दाग जल्दी कर उसके कर्ज जल्दी इसलिए अपने जो आनंद स्वामी के आनंद आनंद स्वामी आर्य समाज की जो धर्म स्वतंत्रता सेना है क्योंकि लड़का से उनका नाम तो हमको नहीं आ रहा था भी रहते तो लड़का संक्रांत में होते तो उनको फांसी खेल तो उनके फांसी के तहत राज्य से खुद गए तो उनको फांसी के तहत होते समाज है कि उन परिस्थितियों के लिए जो है वह ये लोग उपनिषद पढ़ाने जा रहे हैं जैसे जेल में उपनिषद पढ़ाने अनुसारी जाए लड़के को उसको फांसी की सजा होती तो लड़के को उपनिषद पढ़ाने जेल में फांसी जाए और उपनिषद को क्या तो एक दिन जब पहुंचे तो एकदम लड़ने जाए हमने एक सपना ऐसा देखा कि जैसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता जीवन में किस प्रकार की वृत्ति हमारी कैसे होती है। क्या सपने में मैं देखा कि मैं माता को अपनी माता को बाल पकड़ करके खींच कर खींच सकी था और था ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसी वृत्ति हो सकती है। मेरे जयंती में ऐसी वृत्ति हो सकती है कि माता को लेना लो उन्होंने माता को पता लगाया कि आज भोजन किसने बनाया कौन बनाया रोज कैसे आज भोजन के विशेष करके क्या उस दिन हमारी बीमार पर जो भोजन बनाता था वो बीमार एक ऐसे कैदी ने भोजन बनाया कि जो किसी अपराध ने उसको जेल माता को हत्या किया उसी अपराध से वो जेल में रहा और उसी ने भोजन बनाया के तो अन्न पर जो संस्कार है वो तुम्हारे मन में आ गया उनको इसको चाहिए कि अन्न पर दोष हो जाता है। ये अन्न पर दोष को दूर करने की भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है। आज तो किसी प्रकार व्यक्ति ही बड़ा कठिन आज उसको तो हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल अन्न की स्थिति बहुत एक तो तमाम दोष जो है वहाँ ये रसायन रसायन क्या है सब दोष क्यों है। दूसरे हमारे यहाँ जो अन्न आया है वो दूध दही पैसे का आया है ये नहीं पैसे ये जो अन्न दिया है उसको शुद्ध आता है अपने यहाँ ज्यादा करते हैं जो किसान ले आते हैं वो अपने शुद्ध कमाई करते हमारे यहाँ उद्योगों ने संजय जी को संजय को जी की दृष्टि प्राप्त है इसलिए संजय जो है वो जान है वो एक कृपा भजन केशव, इस प्रकार जो है केशव भगवान की जो है भगवान की स्थिति के भजन को गिरीति के उदाहरण जिनको इंद्रदत्त जो है एक मुकुट था जिसको इंद्र ने बदला, तो देवता के द्वारा जो है वह दिया हुआ, तो वो है तो गिरीति है, जिसके सिर पर मुकुट हो वो भी भयभीत हो पर है गिरीति पर बेगुमानन हर हर काप रहा है, भगवान के फूल फूल देख करके काप रहा है, हाथ खोल दिया कृतांजलि से नमस्कृत्वा बनेगा ही नहीं मजे हो सकता है कि नहीं। नमक के योग में कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं यहाँ पर कि यह तो यहाँ नहीं किया जो याद जी ने ये आशक प्रयोग, पर ऐसा नहीं है, इस पक्ष में लेप का अभाव भी हो सकता है, एक सूत्र है साक्षात प्रगति निश्चित विकल्प से गति संज्ञा करें, उसके अंदर इसको मान ले साक्षात प्रगति वास्तविकरण है, इसलिए उसके अंदर यदि हम नमक को मान लेते हैं तो विकल्प से गति संज्ञा होते, और इस पक्ष में गति संज्ञा नहीं होगी ना तो समाप्त नहीं होगा, तो समाज का अभाव हो जाएगा, इसके लिए का अभाव हो जाएगा, नमा अलग हो जाएगा, कृपा अलग हो जाए, समाज से समाज ना कैसी लेप तभी होगा ना, अगर घर की संज्ञा हो जाएगी जब तब समाप्त हो जाएगा, तभी कृपा के साथ समाप्त हो, ये तो समझते जब घर की संज्ञा हो जाएगी तब तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने पर ले पाओ उसके बाद ये तो ले पाओ, और समाज जिस पक्ष में नहीं होगा पक्ष में समाज का अभाव होगा, दूसरी सूत्र से एक बिना सूत्र साक्षात जी चल इस गण में लिखा कि इसका पाठ है कि नहीं, सिद्धांत में लिखा था ये साक्षात जी से ये जो साक्षात प्रगति गण है उसमें नमा है कि नहीं, यदि आश्रित गण है तो नमा उसमें आ जाएगा, अब उसके जो है वह विकल्प से गति संख्या हो जाएगी, और जिस पक्ष में गति संख्या नहीं होगी तो पक्ष में समाज का अभाव हो जाएगा, तो लेप का अभाव हो जाएगा, समाज का अभाव हो जाएगा तो लेप का समाप्त हो जाएगा, तो लेप ले कृपा की गतिसंज्ञा भी करेंगे, कृपा नहीं भाई नमन नमक की गतिसंज्ञा होगी तभी तो नमक के साथ समाप्त बनेगा ना, अरे गतिसंज्ञा ये उत्सर्गों की हो जाती है तभी तो समाप्त बन जाता है, तभी तो जो है प्रकृति का फल बोल सकते प्रतिक्रिया यही बोले जनसंख्या हो जाएगी के समाज हो जाएगा तो लेप हो जाए, लेप हुए बने तो नमस्कृत पूरे विवाह कृष्ण पूरे विवाह पहले सदन कदम उसके कंठ अवरोध हो गया है, ये भी कष्ट प्रणाम नमस्कृत ही कर दिया प्रणाम में, मैंने बार बार प्रणाम करके तो भयभीत हुआ इस प्रकार का विचार, इसमें और विचार कोई नहीं कोई। महात्मा का मेरे पास पत्र आया है, जो वो तो महाराज की मांग मेरे पास जो तो है नहीं, महाराज की कोई फोटो कई लोग मानते हैं इसकी फोटो, इससे फोटो फोटो यहाँ पर ठीक हो बहुत है ना, हमारे पास बहुत लोग मानते हैं।